kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef IPN-u kandyduje na prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Strażacy opanowali pożar hali spawalniczej na Pomorzu, ale to nie koniec akcji. Kolejny telefon do Putina, tym razem z Ankary. Znamy już kandydatów na prezydenta dwóch największych ugrupowań politycznych. Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z przewidywaniami postawiło na Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u, który został zaprezentowany jako kandydat bezpartyjny. W Krakowie jego kandydaturę ogłosił powiązany z partią Komitet Obywatelski. Karol Nawrocki zadeklarował, że jego priorytetem jako kandydata do objęcia urzędu jest dobro Polski i Polaków. Wierzę, że właśnie dziś tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę i wierzę w Was, drodzy Państwo. Wierzę w Polskę i będę o nią walczył. Długą drogę przeszedłem, żeby być dzisiaj tutaj z Wami. Żyję jak wielu z Was. Żyję skromnie, ale zawsze godnie i zawsze z Polską w sercu. 41-letni Karol Nawrocki jest historykiem i samorządowcem. Był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a obecnie jest prezesem IPN-u. Wczoraj kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej został Rafał Trzaskowski, wygrywając partyjne prawybory. W Lubieszynie na Pomorzu, gdzie płonie hala spawalnicza, doszło do eksplozji butli z acetylenem. Nie ma informacji o poszkodowanych, dojeżdżają kolejne zastępy gaśnicze. Pożar wybuchł około 14.30, płonie hala produkcyjno-usługowa w miarach 20 na 10 i wysokości 5 metrów. Ogień szybko rozwinął się i płomienie wydostały się na dach budynku. W trakcie, gdy na miejsce dojeżdżały pierwsze wozy strażackie, doszło do silnej eksplozji. Prawdopodobnie wybuchła butla z acetylenem. Ratownicy ewakuowali 10 mieszkańców dwóch okolicznych domów. W budynku znajdują się farby, lakiery, a także kolejne butle z gazami spawalniczymi. Ryzyko kolejnych eksplozji wciąż jest duże, dlatego strażacy wyznaczyli strefę zagrożoną w promieniu 200 metrów od tego miejsca. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Mimo opanowania ognia, działania na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Karetka pogotowia na sygnale próbowała wwieźć środki pirotechniczne na stadion przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu meczu Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów zatrzymali dwuosobową załogę prywatnego pogotowia, która miała ze sobą ponad 160 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia. W myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Prezydent Turcji rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Rozmowa dotyczyła spraw dwustronnych, a także kwestii o znaczeniu regionalnym i globalnym, przekazało biuro tureckiego przywódcy. Recep Erdoğan zapewnił, że Ankara będzie działać na rzecz pokoju i jednocześnie wyraził nadzieję na pogłębienie współpracy z Rosją, w tym w zakresie wymiany handlowej. Turcja stara się utrzymać dobre relacje zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Ankara chciałaby odegrać ważną rolę w czasie przyszłych negocjacji pokojowych. Najbogatszy człowiek świata, jeszcze bogatszy. Elon Musk, przedsiębiorca, wizjoner, a od niedawna doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa, od dnia wyborów wzbogacił się o 83 miliardy dolarów, a cały jego majątek wart jest już prawie 350 miliardów dolarów. Jan Pachlowski. Skutki ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były dobrodziejstwem dla Elona Muska. Najbogatsza osoba na świecie stała się jeszcze bogatsza, a majątek netto Muska osiągnął rekordowe dokładnie 347 miliardów 800 milionów dolarów, podał Bloomberg. To pobija jego poprzedni rekord ustanowiony w listopadzie 2021 roku, kiedy majątek netto założyciela Tesli przekroczył 340 miliardów dolarów, zgodnie z indeksem miliarderów Bloomberga. Akcje Tesli wzrosły od wyborów 5 listopada około 4%. Od dnia ostatecznego głosowania amerykańskie giełdy zwyżkują. Inwestorzy wierzą, że wpływy Elona Muska w administracji Donalda Trumpa zapoczątkują erę deregulacji, które przyniosą korzyści firmom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Rozpoczęły się cztery czerwone godziny, kiedy warto ograniczyć zużycie prądu. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci wynosi 32%, obecnie w sieci 59% pochodzi z węgla, 37% z wiatru, 4% z wody. Najbliższa zielona godzina będzie o północy, kolejna o 9 jutro.

Jeszcze? Tak. Przepraszam. Jeszcze sprawy tenisowe, bardzo ważne, bo mamy finał, ścisły finał Pucharu Davisa. Włosi grają z Holendrami. No i pierwszy punkt dla Włochów, Matteo Berrettini zdobył po dwusetowej wygranej z Van de Zandt Schulpem. Rozpoczyna się mecz Sinera z Griegsporem. Tutaj mamy pierwszy set i remis po jeden w gemach. To jeszcze w takim razie motoryzacja, bo dzisiaj całkiem dużo ważnego się wydarzyło. Max Verstappen został mistrzem świata w Formule 1, za to w rajdach po raz pierwszy się to wydarzyło Belgowi Thierry'emu Neville'owi. No ale zanim zagramy piosenkę, to posłuchamy Henryka Sittnera, który zebrał dwie ważne kwestie sportowe. Tak, jedna dotycząca Marka Cavendisha, który zakończył karierę, no a druga oczywiście tradycyjnie dotycząca narciarstwa alpejskiego. Henryk Sittner przecież świetnie jeździ na nartach, zna się na tym bardzo na dobrze. Na rowerze też. Tak, dlatego zaczynamy od kolarstwa. Właśnie zakończył karierę jeden z najwybitniejszych kolarzy w historii, Brytyjczyk Mark Cavendish, rekordzista pod względem zwycięstw etapowych w Tour de France. Kolarz z Wyspy Man odniósł 165 zwycięstw podczas trwającej 19 lat zawodowej karierze. Więcej sukcesów ma na swoim koncie tylko legendarny Belg Eddy Merckx, który wygrał 277 razy. Po raz ostatni Cavendish triumfował 7 lipca w Saint-Vulbas, gdzie pobił rekord etapowych zwycięstw Tour de France, które dzielił do tej pory z Eddy Merckxem. A co ciekawe, pierwszą wygraną cieszył się Brytyjczyk w 2006 roku w Kielcach w wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Później było 17 zwycięstw etapowych Giro d'Italia, 3 Vuelta Espania, triumf w Monumencie Mediolan Sanremo w 2009 roku i Mistrzostwo Świata w 2011. Ścigał się również na torze, zdobywając m.in. 3 tytuły mistrza świata w Madisonie i srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. W czerwcu tego roku król Wielkiej Brytanii Karol III nadał mu za zasługi tytuł szlachecki. A teraz o nartach. Kolejnym gospodarzem alpejskiego Pucharu Świata była stacja Gurgl w Austrii. Trasy wytyczone są na wysokości od 1800 do 3080 metrów. Śnieg w dużej mierze naturalny jest gwarantowany od połowy listopada do końca kwietnia. Narciarze mają do dyspozycji 112 km tras i 25 kolei linowych i wyciągów. Najdłuższy zjazd liczy 8 km z punktu widokowego do dolnej stacji gondoli. Amatorzy desek mogą korzystać z 10-osobowej kolei linowej ułatwiającej podróż z centrum do stoków narciarskich. Kobiety i mężczyźni walczyli w slalomie na stromej trasie. Start usytuowany na wysokości 2475 metrów, a metę na 2265. Maksymalne nachylenie stoku 62%. Wczoraj rywalizowały tu alpejki. Na starcie slalomu stawiła się cała światowa czołówka, a o kolejności zadecydował oczywiście drugi przejazd. Najdłużej prowadziła Zrinka Lutic z Chorwacji, później Amerykanka Paula Molsan i Lena Dürr z Niemiec, a na medalowych pozycjach znalazły się Kamil Raz ze Szwajcarii na trzecim miejscu, ze srebrem wielka niespodzianka Lara Kulturi z Albanii i na pierwszej pozycji oczywiście Michaela Schifrin. Dziś w Gurgl startowali w slalomie panowie. W drugim przejeździe długo prowadził Timon Haugan z Norwegii, po nim Szwajcar Loic Meyard i Norweg Henrik Kristoffersen. Ale na finiszu najszybszy był Francuz Clément Noël przed Kristofferem Jakobsenem z Norwegii. Obserwowaliśmy naprawdę wspaniałą rywalizację. So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. 17 minut po godzinie 18. Bardzo się cieszymy, że Państwo do nas dzwonią. Chciałbym jeszcze raz obejrzeć ten mecz. Coś wspaniałego. Siatkówka Tauron. Liga. Tam grał taki zespół Sokół Hagrid Mogilno. Po raz pierwszy widziałem na oczy ten zespół. Młode dziewczyny potrafiły wygrać z Lotto Chemik Police. Ja się cieszę bardzo. No rzeczywiście taki mecz miał miejsce wczoraj. Sokół Mogilno pokonał Chemika Police 3-2 po tiebreaku. Ja bym chętnie obejrzał jeszcze raz mecz Anglii z Argentyną z 86. Nie. W piłce nożnej. Tak. 22,7 trójek. Doszliśmy jak zwykle do ściany. Chłopcy, którzy aktualnie skaczą, no doszli do wieku emerytalnego. No, podejrzewam, że nic wielkiego już nie pokażą. Mają swoje lata, a nie ma ich kto zastąpić. Czyli coś normalnego w polskim sporcie. Tak samo jak z naszą kochaną piłką nożną do 40 lat. Ja czekam na powrót Adama Małysza. A mam nadzieję, że Państwo czekają na bardzo ciekawą rozmowę, bo taka się zapowiada. Naszymi gośćmi są Patrycja Adamkiewicz. Dobry wieczór, Patrycja. Dobry wieczór. I Shivam Tyagi. Dobry wieczór, Shivam. Dobry wieczór. To są, proszę Państwa, wybitni taekwondziści. Patrycja jest olimpijką z Tokio, jest medalistką Mistrzostw Europy, a Shivam jest partnerem Patrycji, ale i mistrzem Indii w taekwondo. Wszystko się zgadza. Tak. No to zacznijmy od tego, jak to się stało, że jesteście tutaj dzisiaj ze sobą razem, kochacie razem taekwondo. Co was połączyło, gdzie się spotkaliście? Taekwondo. Dokładnie, taekwondo nas połączyło. I to się stało prawie 2 lata temu. Tak naprawdę znamy się już 3, ale jesteśmy ze sobą 2 lata prawie. Ze sobą to znaczy jesteście parą. Tak, jesteśmy parą. No i również razem trenujemy na co dzień w naszym klubie w AZD Zawłe Warszawa. Wjeżdżam na zawody, wspieramy się, więc tak naprawdę ja wiem, co Shivam czuje w czasie zawodów, a on wie, co ja czuję, więc możemy w ten sposób jeszcze bardziej się wspierać. A kogo trafiła wcześniej strzała Amora? No właśnie, kto się w kim zakochał? Jak się patrzą, proszę, pięknie Shivam, się Shivam, przyznaj się. No. Mów Shivam. Tak, no wydaje mi się, że to jednak Shivam zrobił ten pierwszy krok. Shivam, i tak powinno być. No, powiem, że nie chciałem być tutaj w Polsce, to było coincidence, bo chciałem być tylko w Europie i chciałem dalej trenować i competitions dalej. I kiedy byłem tutaj, widziałem Patrycję, no wiem, I knew her, że ona jest bardzo big star w taekwondo, kiedy byłem tutaj, to widziałem, ona, oh, it's good girl, to we were training together and everything, she helped me for everything, how to live in Poland, bo było bardzo ciężko, wszystko rzeczy było na polski i nic nie rozumiałem, jak co, nawet nie co muszę jedzą, tak, i she helped me everything i powoli we started liking each other. I tak się zaczęła miłość właśnie. Tak, no. A powiedz, co to znaczy, że jesteś mistrzem w taekwondo w Indiach? No bo rozumiem, że przy takiej liczebności i przy tylu mieszkańcach, no to musiałeś tam wielu pokonać rywali. Tam są dużo ludzi oczywiście, i kiedy startujemy taekwondo, to dużo, we have to fight a lot. Dużo kwalifikacji, tak, prawda, tak. Regionalnej, tak. Potem dopiero, żeby zostać tym mistrzem. No tak, na przykład my mamy też 28 rigan, jak tutaj jest mazowiecki na przykład, tak. To mamy 28, tak, i na one category tylko jedna osoba idzie do nationale. Aha. I wtedy 28 people fighting together i only one champion. I ty tych 28 czy 7 pokonałeś wszystkich, tak? Tak. No już byłem 5 razy national champion, to no, 2 times. Taki Chuck Norris trochę jesteś. Takie mistrzostwa Indii trwają cały tydzień czasami, no. A u nas w Polsce wszystko jednego dnia organizują. Czyli to rzeczywiście wielka sprawa, prawda? Tak. Patrycja, za co kochasz taekwondo? Dlaczego akurat wybrałaś tę dyscyplinę? Tak naprawdę to moi rodzice wybrali tę dyscyplinę dla mnie. Przez przypadek. Grałam wtedy na pianinie w ognisku muzycznym i mama stwierdziła, że pianistka powinna mieć dobrą postawę, i powinna uprawiać jakiś sport. Bardzo mądra mama. Tak. Bardzo mądra. Ale ciekawe przejście, nie spodziewałem tak, się. Tak. Ja jeszcze takim byłam ruchliwym dzieckiem i ciągle na jakieś drzewa wchodziłam, kopałam różne rzeczy. Mam takie nagranie, jak kopię normalnie takie wiaderko z klockami i wszystko, co dookoła. I mama stwierdziła, to kop sobie na taekwondo, tak. Tak, bo ten klub też świeżo się otworzył w mojej miejscowości, zobaczyła plakaty i okej, spróbujemy tego. Poszłam na pierwszy trening z siostrą i tak zostałam aż do dzisiaj. Siostra po 6 latach skończyła swoją przygodę z tym sportem, a ja dalej kontynuuję. No ale nie odpowiedziałaś na pytanie, za co kochasz tę dyscyplinę. Tak. Dzięki taekwondo poznałam naprawdę bardzo wielu ludzi. Poznałam również swoją miłość. Tak, odwiedziłam naprawdę bardzo dużo krajów. Miałam przyjemność trenować z najlepszymi zawodnikami, z mistrzami olimpijskimi. Taekwondo dało mi po prostu taką możliwość uwierzenia w siebie, w swoje umiejętności. To, co robię, naprawdę może przynieść szczęście nie tylko mi, ale na przykład rodzinie. Taekwondo nauczyło mnie takiej pokory i samodyscypliny, bo naprawdę trzeba w niej bardzo dużo mieć. My bardzo często zachęcamy młodych ludzi, w ogóle rodziców do tego, żeby dzieci na sport, na zajęcia sportowe zaprowadzali, więc no to jest wielka zachęta, prawda? Warto po prostu tę dyscyplinę uprawiać. Tak, dokładnie, więc taekwondo, sztuka walki, tak się może wydawać, że dla mężczyzn, dla chłopców, a tak naprawdę więcej kobiet trenuje. W moim mieście, gdy zaczęłam, były same dziewczyny w moim klubie. Przybam, a jak jest w Indiach? Więcej mężczyzn, więcej chłopaków trenuje, prawda? Powiem, że jest tak samo, bo teraz jest, now it's more like equality, gender equality, to my mamy taki film i też, że they are supporting women, to teraz to świetnie. Oni teraz robią taki pół i pół. A skoro Patrycja była na igrzyskach, tobie się nie zdarzyło być na igrzyskach olimpijskich? Nie. Ale to się może zdarzyć, rozumiem, że masz takie marzenia sportowe, Shivam, żeby pojechać na igrzyska olimpijskie. No, chcę, spróbuję i dalej będziemy trenować. To następny target jest oczywiście LA 2028 i zobaczymy, jak będzie. No, spróbujemy jak najmocniej. Proszę Państwa, udało nam się złapać Shivama i Patrycję razem tak naprawdę w ostatniej chwili, bo Shivam, ty jutro wylatujesz do Indii, tak? Na kilka miesięcy. Tak, bo mam tam też praca, bo ja pracuję dla USA i... No tak, bo założyłeś szkołę w Stanach Zjednoczonych, czy też pomagałeś i potem została podobna szkoła otwarta w Indiach. Tak. To jest moja praca i ten sposób I support my taekwondo, tak? To jest to. A za co ty kochasz taekwondo? Why you love taekwondo? For what? Kiedy ja byłam dzieci, chłopak mały, widziałem dużo action filmy, Bruce Lee, wszystko i chciałem bardzo coś takiego, tak? I szukałem kung fu, a nie było niestety nearby, to chciałem, dobra, in school someone came and on powiedział, że jest taekwondo, coś takiego kopiemy i ja chciałem taki bardziej. Potem znalazłem, że jest taki olympic sport i też może być karier na tym, tak? I dla mnie było bardzo dobre, że ja mogę iść na samolotem, bo moi rodzice nie mogą kupić bilet, bo normalne, bo dużo ludzi i dużo kosztuje. Dla mnie była taka motywacja, że jeżeli jestem national champion, to idę na samolotę. Może nie polecieć samolotem. Właśnie, może to jest jakiś sposób na nas, żeby latać za free. Proszę Państwa, Patrycja Shivam to młodzi, piękni ludzie. Będzie można zobaczyć zdjęcia, bo robiliśmy w naszych mediach społecznościowych. Patrycja, na zakończenie, bo ty już też byłaś w Indiach, prawda? Tak, byłam 2 razy i to w tym roku. Byłaś w New Delhi, tak? Bo stamtąd pochodzi Shivam, tak? Jak ty się tam odnalazłaś? O, powiem szczerze, że początki naprawdę były ciężkie, szokujące, zwłaszcza, że tam jest jakby ruch lewostronny i wszyscy chyba wiedzą, jak w Indiach się poruszają, jak samochodami jeżdżą, jak wszędzie jest pełno ludzi, skuterów, tuk-tuków i każdy jeździ jak chce, nie ma żadnych przepisów, więc naprawdę na początku to był taki szok, miałam cały czas wrażenie, że ktoś do nas wjedzie albo ktoś nas ominie, wszyscy trąbią. Ale okej, za drugim razem już było lepiej, już tak się nie przejmowałam tym. Pogoda wiadomo też o wiele cieplej niż w Polsce, więc było ciężko. Na szczęście mamy klimatyzację wszędzie. Jedzenie bardzo dobre. Ale czy Shivam ci też gotuje tutaj w Polsce? Tak, mam nadzieję, Shivam. Tak. Ja też bardzo lubię. Przynieśliście coś? Macie coś ze sobą? Tak. No ale już drugi raz naprawdę czułam się tam jak w domu, mogę tak powiedzieć. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Naprawdę to była urocza rozmowa. Wpadajcie do nas częściej i życzymy wam, żebyście zostali medalistami olimpijskimi dla Polski i dla Indii. Dziękujemy bardzo. Patrycja Damkiewicz, Shivam Tyagi byli gośćmi trzeciej strony medalu. W niedawnej rozmowie z Patrycją i Shivamem mówiliśmy o tym, jak bardzo ważny jest sport dzieci. Pytaliśmy, jak Patrycja i Shivam rozpoczynali swoją przygodę ze sportem. W trzeciej stronie medalu lubimy zająć się takimi tematami, takim sportem u podstaw. Byłem na szkolnej olimpiadzie w Wyszkowie. Tam zresztą również była Patrycja Damkiewicz. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia. Jestem Amelia. Jestem Kaja. Klaudia. Nadia. Ania. No to powiedzcie, co wam się tutaj podoba, a co wam się podoba dzisiaj mniej? Najbardziej to koktajle. A ze sportów? Ze sportów to chyba przeskakiwanie albo bieganie, jak na końcu będzie. Mi też przeskakiwanie, a najmniej... Przeskakiwanie czy skok z wyżu? Nie wiem, jak to się nazywa. A najmniej... No nie wiem, chyba wszystko mi się podoba. A wy uprawiacie na co dzień sport? Tak. A jaki? Taniec. Siatkówka. No jazda na rowerze. A macie jakiegoś sportowego idola? Niekoniecznie z tańca? No, Ewa Swoboda. To samo, ja tak samo. Ewa Swoboda, tak? Tak. Ja też. A za co ją tak kochacie? Bo ona jest fajna. Taka dobrze biega i fajna. Jest bardzo szanowna. No i dużo tatuaży ma. Tak. Ale wy na szczęście jeszcze nie macie. Nie. A jak rodzice pozwolą? Nie. Taki mały. Antoni Wielgolewski jestem. Co ci się podoba na razie najbardziej? Skok z wyż, podobała mi się pierwsza pomoc i szejk bardzo dobry. Dobre jedzenie, prawda? Pani Lena, dietetyczka, robi świetne szejki, ja też próbowałem. Powiedz mi teraz taką rzecz, a jaki ty sport uprawiasz na co dzień? Piłkę nożną. Na jakiej pozycji grasz? Na bramce. O, to ty jesteś odważny gość. Nie wiem. Co jest twoim idolem? Ederson, taki bramkarz. Znam tego człowieka, Manchester City, dobrze pamiętam? Tak. Adam Szymański, dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizator tego przedsięwzięcia. Adam, rozmawiamy sobie, bo tutaj jest skok z wyż. Opowiedziałeś kapitalną historię, jak ty skakałeś z wyż, będąc w wieku tych dzieciaków. Patrzę z takim rozrzewnieniem na tą skocznię, bo dzisiaj dzieciaki mają, czego nie dotkną, to profesjonalny sprzęt. Ja pamiętam lata 80. W wakacjach czekaliśmy na sianokosy ze skoszonej trawy, które potem przeistaczało się w siano. Robiliśmy sobie taki stóp, który dla nas był swoistym materacem. A tyczki i stojak robiliśmy z leszczyny. Gwóźdźkami takimi małymi nabijaliśmy co centymetr wysokość. No i tak się skakało. Taka jest kreatywność ludzi z Wyszkowa. Powiedz, czy dzieciaki wyszkowskie garną się do sportu? W większości przypadków troszkę musimy to podać na tacy. Myślę, że to nie jest problem Wyszkowa, ale ogólno taki krajowy, że pewne rzeczy trzeba tak wyłożyć na tacy. Brakuje właśnie tego, co powiedziałeś, tej kreatywności takiej, że jeżeli nie mam skoczni z wyż, to sobie ją sam jestem w stanie zrobić. Ja też pamiętam taką historię, lata 80. cały czas wracam do tych wspomnień, gdzie w swoim pokoju, dzisiaj rodzinnym domu, miałem pokoik może 12 metrów kwadratowych i taki żerandol, do którego można było wrzucać piłeczkę od tenisa stołowego. I to była swoista gra z kosza. I pamiętam, kiedyś szedł do mnie kolega, który spotkał drugiego, pytał się, gdzie idziesz, a on powiedział, idę do Adama Szymańskiego pograć w kosza. Ania, za co kochasz sport? No nie wiem sama, tak po prostu lubię sport. Dzisiaj tutaj możesz spróbować wioślarstwa, strzelania z łuku, skoków z wyż, co ci się najbardziej podobało? Skakanie w wyż. Tak mi się wydaje, że najfajniejsze, prawda? Tak. A rodzice też uprawiają sport? Tak. No to chyba tu jest pies pogrzebany, co? To nie mam psa. Nazywam się Jan Wielgolewski, jestem nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie. Mam już takie spore doświadczenie, bo 35 lat pracuję w szkole i wydaje mi się, że to narzekanie, że młodzież jest taka, to nie jest prawda. Trzeba po prostu troszeczkę zmienić siebie, dostosować się do tych nowych realiów. Ale młodzież jest aktywna, młodzież chce ćwiczyć. No zresztą dzisiaj widać pełna hala, bardzo fajna impreza. Rywalizacja jest jakby wpisana w naturę człowieka w ogóle, prawda? A młodego człowieka szczególnie. No, pamiętamy siebie też z młodości, że lubiliśmy rywalizować, prawda? Na pewno problemem jest to, że jest dużo przeszkadzaczy teraz w postaci, prawda? No, elektroniki. Elektroniki, tak byśmy to jednym słowem powiedzieli, ale... Ogólnie myślę, że nie możemy narzekać. 131! Szkoła podstawowa numer 1 wygrywa! Materiał przygotował Krzysztof Łoniewski. Nie powiedzieliśmy, że w meczu w Piastach Gliwice z Górnikiem Zabrze do przerwy 0-0. What? No, spojrzałem na Adama Maleckiego, bo Adam szuka, właściwie sprawdza wynik meczu naszych koszykarzy z Estonią. Gramy w eliminacjach Eurobasketu w Tallinie. Czy znalazłeś, Adamie, wynik aktualny? Tak, gonią wynik nasi koszykarze. Jest 67-64 dla Estonii, więc no jeszcze szansa na to, że uda się ten mecz wygrać do końca. Nie, jeszcze trochę czasu. Tymczasem do studia zakradł się niepostrzeżenie Dariusz Urbanowicz, oczywiście z naszej redakcji, redakcji sportowej Radiowej Trójki. Darku, będziesz opowiadał o naszym wybitnym szybowniku, jakim jest Sebastian Kawa. No tak, w zasadzie przedstawiać nie trzeba. Najwybitniejszy pilot szybowcowy w historii, 18-krotny mistrz świata, a jego triumfy we wszelkich zawodach, mistrzostwach kontynentów, igrzyskach lotniczych można by wymieniać tutaj w nieskończoność. I właśnie otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienie lotnicze. Złoty medal FAI, czyli Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Myślę, że to jest coś takiego jak złota piłka, chociaż Polak żaden złotej piłki nie dostał, a już... Przez COVID. Ale został oszukany, przecież wiadomo. Oszukali go, tak? No dobrze, dajmy głos samemu laureatowi, Sebastian Kawa. Byli tym medalem odznaczani takie nazwiska, które na pewno wiele osób powinno znać, jak Charles Lindbergh, Tupolew, Igor Sikorski za wynalazek helikoptera, również Jurij Gagarin za pierwszy lot kosmiczny. Byli to bardzo często oblatywacze, czy testpiloci inaczej, którzy przekraczali na przykład barierę dźwięku, jak Chuck Yeager, albo odkrywcy jakichś specjalnych zjawisk, na przykład jet streamu, który do tej pory zmienia kompletnie sposób, w jaki latamy samolotami odrzutowymi. W historii bardzo mało było w sumie sportowców czy pilotów związanych z szybownictwem. Był odznaczony Paul McCready. To jest naprawdę legenda i konstruktor. Może pamiętają Państwo coś takiego jak Gossamer Condor i Gossamer Albatros. To były mięśnioloty, czyli inaczej napędzany przez kolarza samolot, po prostu samolot na pedały. Także ten medal naprawdę był odzwierciedleniem całej historii lotnictwa od samego początku. Historii, w której opanowaliśmy nie tylko ocean powietrzny, ale również i kosmos. Co najciekawsze i chyba najważniejsze, Sebastian Kawa jest pierwszym Polakiem w historii tego orderu. A jak uzasadniono jego przyznanie? Ja otrzymałem ten medal głównie za swoją przepiękną karierę szybowcową, sportową, za promowanie szybownictwa. Przede wszystkim jednak za to, że dominuję w tym sporcie od, no powiedzmy sobie, 2002 roku. Z niewielkimi tylko przerwami nie byłem na pierwszym miejscu na liście rankingowym FAI. Mam osiągnięcia jako eksplorator szybowcowy. Imponujący dorobek sportowy to jedno, eksploracja przez tworzy to drugie, czyli między innymi spektakularne, również rekordowe loty nad Himalajami i Karakorum. To jest druga sprawa. A trzecie, w uzasadnieniu przyznania medalu, złotego medalu FAI, to przepiękna postawa Sebastiana Kawy w czasach pandemii covidowej, a także wobec ukraińskich uchodźców przed wojną. Sama gala przyznania złotego medalu FAI była naprawdę na wysokim poziomie. Była przy okazji kongresu FAI, który odbywał się w tym roku, na zaproszenie sułtana Salmana, sułtana Arabii Saudyjskiej w Riyad. Ja tam się dostałem dzięki firmie Aeropact, która organizowała również równolegle do tego kongresu pokazy lotnicze, w których, co ciekawe, nie dość, że pracowało bardzo dużo Polaków, nawet na wieży byli polscy kontrolerzy ruchu lotniczego z Warszawy, to w pokazach organizacyjnie działali na przykład Polacy produkujący sztuczne ognie. Lataliśmy na różnych samolotach, na małych, na większych i ja między innymi mogłem się przelecieć w czasie tych pokazów na biało-czerwonej iskrze. No, to było dla mnie naprawdę coś niesamowitego, wspaniałe przeżycie. I to ciekawe, że Sebastianowi Kawie, który pół życia spędził przecież w powietrzu, może jeszcze sprawić frajdę latanie innym samolotem. Dziś Sebastian również szybował. Możemy pozazdrościć widoków zaśnieżonych Tatr. I jeszcze jedno zdanie od Sebastiana. W tej chwili możemy się pochwalić nową konstrukcją. Będziemy mieli nowy polski szybowiec w klasie 18-metrowej. Prawdopodobnie będzie to tak samo jak dla 15-metrowa najlepszy szybowiec, jak chodzi o osiągnięcia w tej klasie. Czekamy zatem na kolejne sukcesy polskich szybowników, również na nowej konstrukcji. No i super, że Sebastian Kawa mógł odebrać ten medal osobiście, prawda? To prawda, bo to wisiało na włosku. Tak. Przypomnijmy, że też latał nad ośmiotysięcznikami w Himalajach całkiem niedawno z naszym Karakorum, przyjacielem serdecznym, goszczącym często w Trójce z niejakim Makaronem, czyli Sławomirem Makarukiem. Darku, bardzo serdecznie Ci dziękujemy, no i do usłyszenia. Niebawem pojawisz się na antenie? Tak, jutro o poranku.

życia, śmiało to można powiedzieć. Jeden z najlepszych sezonów Polaków indywidualnie w MLS. Zdobył Puchar USA w barwach LAFC oczywiście. W lidze był wyróżniającą się postacią, był jednym z najlepszych strzelców w swoim klubie, tylko Deni Buanga miał więcej, co jest o tyle ciekawe, że w tym samym zespole gra Olivier Giroud, a także pod koniec sezonu dokoptowano do składu Carlosa Vele. Także Mateusz Bogusz skończył sezon z 15 trafieniami, jeśli chodzi o rundę zasadniczą, i 7 asystami. W playoffach też dołożył bramkę i to była bardzo, bardzo ważna bramka z tego tytułu, że to ona właśnie dała AFC triumf nad Vancouver Whitecaps i awans do tego półfinału konferencji zachodniej. O mistrzostwo walczy jeszcze Atlanta United z Bartoszem Sliszem w składzie. Dzisiaj Atlanta w półfinale konferencji wschodniej zagra z Orlando City. Tomasz Moczerniuk tym razem przybliży nam drużynę Atlanta United. To oni byli sprawcami największych sensacji pod koniec sezonu, bo już w ogóle sam awans do fazy playoff wisiał na włosku, a jednak udało im się. Dostali się do tej fazy playoff tak jakby kuchennymi drzwiami w ostatniej kolejce. Potem przeszli ten taki mecz wstępny w fazie playoffs, no a potem wyeliminowali Inter Miami, Leo Messiego i spółkę. W starciu z Orlando dzisiaj też nie stoją na straconej pozycji z tego tytułu, że mimo iż mecz odbędzie się w Orlando, to oni 2 razy w tym roku grali z Orlando i 2 razy wygrywali. Życzyłbym sobie tego, żeby Atlanta pokonała Orlando, żeby przeszła kolejną przeszkodę, bo to będzie oznaczało, że w finale konferencji wschodniej w Harrison w New Jersey Czerwone Byki, czyli New York Red Bulls, którzy wczoraj pokonali NYCFC na wyjeździe 2-0, zmierzą się właśnie z Atlanta United, czyli polscy kibice w Nowym Jorku i okolicach będą mieli okazję zobaczyć po raz kolejny Bartosza Slisza, pozdrowić go, przyjść na trybuny i wesprzeć w walce z tutaj lokalnymi bohaterami. Finał Ligi MLS zostanie rozegrany 7 grudnia. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Zmieniamy kontynent, wracamy na ten stary i sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się na boiskach Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Z powodu kontuzji w Juve nie mogli zagrać Vlachowicz, Gonzalez i Douglas Ruiz, więc trudno mieć pretensje o defensywną taktykę w wyjazdowym meczu z pogromcami Realu Madryt. Ale to Juve stworzyło 3 dobre sytuacje, a Milan zaledwie 1. Mediolańscy fani żegnali swoją drużynę gromkimi gwizdami. Na boisku w czasie meczu panował chaos, abnegacja i niechlujstwo. Wszyscy przyjęli końcowy gwizdek z ogromną ulgą, jak koniec męki. Po meczu trener Fonseca coś niewyraźnie mamrotał, a w końcu powiedział, że sam by wygwizdał siebie i swoich piłkarzy. Oddajmy więc głos ekspertowi. Mistrz świata sprzed 18 lat, wyborowy snajper Luca Toni. To nie był wielki spektakl. Spodziewaliśmy się pięknych akcji i strzałów, ale nic takiego się nie wydarzyło. Juventus bronił dobrze, ale Milan rozczarował. Kibice gwizdali, bo oczekiwali tak jak ja, że Milan zagra szybciej i agresywniej, szczególnie w tak ważnym dla nich meczu. Milan jest dopiero na 7 miejscu w tabeli i traci już do liderów Atalanty i Interu 9 punktów. W tej chwili Napoli gra u siebie z Romą. Jeśli wygra, wróci na szczyt. Wszyscy są ciekawi, jak Rzymianie zagrają pod wodzą nowego trenera. Znakomity, doświadczony szkoleniowiec, rzymski dżentelmen Claudio Ranieri z jednej strony jest autorem cudów Leicester, z którym sensacyjnie wywalczył mistrzostwo Anglii, a z drugiej wybitnym fachowcem od rozwiązywania problemów. Spytajcie w Cagliari albo w Sampdorii. Wczoraj mistrz Inter rozbił Weronę 5-0 na wyjeździe. Piotr Zieliński grał w drugiej połowie i omal nie zdobył bramki. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła dobry żołnierz. Przykro mówić, ale sportowy dziennik uznał, że w tym meczu najgorszy na boisku był Walukiewicz. Ten występ uznano za żenujący. Mimo że to już 13 kolejka, tabela jest bardzo płaska. Pierwszą i szóstą lokatę dzielą zaledwie 3 punkty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W meczu Napoli z Romą do przerwy 0-0 Nikola Zalewski na ławce rezerwowych. To teraz Liga Niemiecka. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Erreichen kann, wir stehen auf. W niemieckiej Bundeslidze trwa zwycięska seria Bayernu Monachium. Bawarczycy pokonali będący nad strefą spadkową Augsburg 3-0, ale to nie było tak łatwe spotkanie, jak wskazuje wynik. Harry Kane napoczął rywala dopiero w 63 minucie z rzutu karnego. Pół godziny później znowu z karnego, ale żeby nie było, że tylko z karnych umie strzelać, popisał się cyrkową sztuczką. Tuż przed końcem ze stoickim spokojem przyjął piłkę metr od bramki, podbił ją sobie i głową umieścił w siatce. Takie gole strzelało się na podwórku w meczu z trzecią C. On dokonał tego w meczu Bundesligi. Zaliczył hat-tricka i zabiera kolejną piłkę do kolekcji. Nadal mam jeszcze trochę miejsca na te piłki. Moje dzieci nimi grają. One myślą, że to zupełnie normalne. Kiedyś dorosną i zrozumieją, jak trudno je zdobyć. Ale na razie niech po prostu się cieszą. Cieszą się dzieci Kane'a i kibice Bayernu, bo Bawarczycy przynajmniej w Bundeslidze radzą sobie doskonale. Bayer Leverkusen znów pokazał swoje DNA. Mistrz Niemiec przegrywał już u siebie z Heidenheim 0-2, by wygrać 5-2. I znów hat-trick, tym razem Patryka Szika. Wszystko mi wpadało, bardzo się cieszę. Ostatecznie mamy 3 punkty, ale ten początek był straszny w naszym wykonaniu. Myślałem sobie wtedy, co się dzieje. Na szczęście szybko wyrównaliśmy i mamy dobry wynik. Wynik, który pozwolił przerwać serię 3 ligowych meczów bez wygranej. A taką właśnie ma teraz RB Lipsk. Byki znów przegrały, tym razem z Hoffenheim 3-4. Pozytywne serie też są, jak choćby ta Eintrachtu Frankfurt, który ograł Werder Brema 1-0 i awansował na pozycję wicelidera. A co w Borussii? Wiadomo, drużyna z Dortmundu jest powtarzalna do bólu. U siebie zawsze wygrywa, na wyjeździe nigdy. A że grała u siebie, to rozbiła Freiburg 4-0. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Nasi korespondenci z Anglii i Hiszpanii mają wolne, więc śpieszymy z informacją, że Southampton przegrał 2-3 z Liverpoolem, natomiast Ipswich 1-1 remisuje w 64 minucie z Manchesterem United. W Hiszpanii wczoraj, przypominamy, remis Barcelony z Celtą Vigo po 1, natomiast Real Madrid gra teraz w Leganes i mamy 25 minutę tego spotkania i remis 0-0. W meczu Górnika z Piastem też 0-0, a w meczu naszych koszykarzy z Estonią to my prowadzimy 82-77 w czwartej kwarcie. My z Państwem spotkamy się za tydzień w trzeciej stronie medalu. Elżbieta Różycka, Krzysztof Sagan, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wie-